محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں، محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں، آج انبیاء کے سرور تشریف لا رہے ہیں، آج انبیاء کے سرور تشریف لا رہے ہیں، محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، آج انبیاء کے سرور، آج انبیاء کے سرور تشریف لا رہے ہیں، آج انبیاء کے سرور تشریف لا رہے ہیں، رحمت خدا کی آئی، رحمت خدا کی لائی، جود و صفا کے پیکر، جود و صفا کے پیکر تشریف لا رہے ہیں، آج انبیاء کے سرور سرور، آج انبیاء کے سرور سرور تشریف لا رہے ہیں، اے فرشتو مبارک، اے عرشیو مبارک، اے فرشتو مبارک، اے عرشیو مبارک، بولو جہاں کے سرور تشریف لا رہے ہیں، دونوں جہاں کے سرور سرور، دونوں جہاں کے سرور سرور، دونوں جہاں کے سرور تشریف لا رہے ہیں، آج انبیاء کے سرور سرور، آج انبیاء کے سرور تیرے گھر محبوب ہے تیرے گھر محبوب ہے تیرے گھر تشریف لا تشریف لا رہے ہیں. تشریف لائے.